kocsor, kakoripár, szakor, in, pályabár, ragányi vászipati nyámú. Abdi ayah panada mugi-mugi Gusti nyubadanan abdi Rahmat yang pikir sama hati perih tanpa tanding batin tuwain nyarita ketika bina bina Terima kasih. சொல்